أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اغتر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق اللہ العلی العظیم. دا خو دا فرون دا دریم آیات آغا نمائی پاتو آغا برخوان دی چی دی خپل ربط دا ما قبل سر دا دی چی تکیمه دا ما قبل دا پار دا آغا دا پار دا وسیو تکیمه ور اچی تکیمه پا دا غزای که دا رازی فمانی غطور فی مخمسکین پا دا آغا آیات کریمه که دلتا وس رازی او بل بشارت پکشی کی دی زیری و مؤمنان دی دا دون غٹ زیری دی و طول مؤمنانو تا چی هم دا دنیا ام دا اخرت گٹ پکشی کی جی دا دوار و زیری دی نو دا آیات کریمه دا دانی مایی رابط دا ما قبل سرچ دی اغا پجی کی دی چی تکی ما دا ما قبل دا اغا احکام چی دا مخور دا مخور دا مخور دا اغا برا امیو خبر پکشی کی پات دا پجی توٹا کی با وسراسی او پا زیمن که بشارت امور سرا دی زیری امور سرا دی نو دا چدی دا دغه دریم آیات دا اصلا خو چدی دغه صورت خو ګرد مدنی دی دا چې موږ وایو دغه صورت دا مائده مگر دغه دریم آیات چې دغه مکی دی په عرفات کې نازل شوی دی دا عرفات ورځ و نو عرفات خو چدی د لوی اختر د میاشتې په نیمه ورځ باندې نو دا نیم تاریخ و دا مازګر وخت و چې دغه آیات کریمه دغه نازل شوی دی په دې کې اوس یو دغه خبره ده او دا لسم کال د هجرت حجۃ الوداع چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د دا غایت تر نزول وروسته تقریبا یو اتیا یا دو اتیا ورځې بعد بار نبی علیه السلام د دنیا سره رحلت وکړ. یعنی دوی میاشتې پرایو دوی میاشتې شپېته ورځې بیا نو چې دوی معنا یوویشت یا دوه ویشت ورځې نورې پر جمع کړ په لوټه کم درې میاشتې چې موږ ورته وایي دغه نه نبی علیه السلام ژوند باره وکړي باره خو هغه هدف پوره شو چې خلکو ته د قرآن راوړي ورته ور ورسي هغه د ورساونه بره الله پاک بره خپل حضور ته وبلي ولاړې رحلت یې وکړي د نزول وخت دغسې و دغه نه وروسته بیا نبی علیه الصلاة والسلام ژوند کړی دي. نو الیوم نن ورځ الله پاک فرمایي یئسنه امید کړه سوي دي الذین هغه کسان کفرو چې دي کافران سوي دي دا نه امید سوي دي د شش څخه من دینکم ستاسې د دین څخه د من و د جن ترمنځ دلته ټول مفسرین چې دی مضاف سره ږدي د دې لپاره چې د خلکو دماغ ته خبره شوه شي من ابطال دینکم من فقدان دینکم یعنی د مخه به مشرکین و دې ته متوجه و دا کافران چې یار نن بیا کمباله ټوله سي د دې جن سبا بیا دا کمباله ټوله سي د دې جن بس به ختم شي. دغه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې د آیات کریمه نازلې دي دلته الله پاک زیر ور لره ورکړي چې د کفارو نوره تمه وختله چې دا تر قیامت ولا کورکه نو درځي په لزې ولنده لکه پام درته وای په خوا په دا وطن کې به واغه واکسین والا به ګرځېدل یا به پودر په دا علاقو کې فشل نو به اعلان وکړي خلک به راغوشته نو په دې کې هغه یو د دې مسلکي چې ورسره خونه هغه خو دې چې لږ تعلیم یې کړی بره خو نه سي پیژندلې چې د دې علاقې دې کده بل ځای راغلي په دا رقم دې بس کې مغرور نه است مسجد نه از ما پرار کې زمون لري املاسه هغه ولو ازال تا ورن ویلو دا چیش کیول سبق وای پرل دا کم بل ز ټوله بوله مدا دا غچ دی نور شی پز دا ما پرت جل او تعالی مخبرت کی ډیر جری و دلا ورو دا کومونستان او خلکانو ټیم صبر نه دی تکړی برل دا ساده پرت کم بل نه د چټولی رچ تار وغه غشت او ټولی جبه دا دا لا کم بل دا دا به اواری در قیامت ته پوری دا سوک نه ټوله ولا سوک ته زور پر ووی خو د دې ټیم دی ټوله ول دغه خبر به ملایان وجه لږ باندې به در خاور لاندې کله کم بل نور ټوله بوله ته ول دا ساده پلا کم بل نه لږ دا په ټوله دا به اواري دا چې تر سره خلک راغلي چې ټوله دوه کوشش کړی دي د ځان پس وزري دي دای پښ مر سوي دي کم بل نه در ټوله کړ الله دغه سوي د کافرانو ته منور خطه لید.

پروالی متوجه سو ما در پرکی تیس لر دین و کمستیس دین پا دو ارخه که ام در قوت تلاری سخه چی بیا با کپار سیس دیس مقابله و نکی چگر سرام دم زیکی طول که جنگ خوب خودیه جنگ خود چه دی خود چه الافاک دم اسمان را لیه جل چه بعد کم لی بعد نعدو سر دشمنان بایست داغ عداوات با دم مسلمان و دا کپیر دا جوره نکی جنو از بین ریلی خبری مداز پر زبر ناقش ده چه اغا دا ایلمان دا سخه شیزی وری و امریکایان دا کپار چه برا غلی و اغا دویه دشبه نو دا پا دا خبر کل برای یو خود جنگ دی اغا خود زمرو سیس قرآن تر ما بین زیر شیدی اغا جنگ خود در کامات دی خود مر با دا جنگ نیجی ریل چه ولی بمبار که ولی می کور از ریل دا کار با که و شیزی ما بیا خوزم بیا ساغره بس مخورا معلومه نو خود پلانی کاکا مثلا په دغه حکومت کې به کار کې خور به دلته وادي یا به دلته مثال په تور خورځبي یا به بل خو زما غوډه کور سره بس نو شو زه تلاس ولې خو به دغه بده خبره جوړیږي نو د مهم ټکی دغه زما دی ولا غزم روس چې څنګه قرآن شریف یې شې دغه خو در قیامت مو جوړه نه سره کیږي نه زه د جنگ جاړم را باندې وروا ک په لاس را لې وجرم ته می وجه ته تیارې چلاوا زه بخپل ربي ته باندې پټاو ته دا کار کا مگر د شو زما مسله چې د کجلا سره واچو خستاغم را معلومه دی بیا بس نو دلته چې دی دا فجیزه کی چاله و ما در جن در پرکی ما د قواعد و د قوانین و د لار امپرادی د قوت د لار امپرادی معنی ته دغه نو قوت لګی چې قیامت په وجنګیږي په دې قوت د څه نس کېدل چې د ګسر دم چې د مخ ټول سه برج نو دی د قوت علاوه ما در کړی دی تر لره کله چې تاسو ورته متوجه است چې تورې ته اکمل ته ما در پرکی نن لکم سیس لر دین کوم جن سیس په هر اړه کې ما در پرکی کده احکام د لار دی کده قواعد د لار دی د احکام او د قواعد د لارې بیا دا ما ورسره وویل په جایزه کې دلته بیا یو بل سوار وریږي چې شنو دا د اسلام احکام کله ګرځي په قرآن شریف کې یو ځوان پوښتنه زما څه دا وسوله چې هغه دا نوې تجمیت ته برحال دا تایاته کله په قرآن شریف کې راغلی چې موږ وایو د ده فکر دا دی چې لمونځ به ګرده سر تر پایه پورې په قرآن شریف کې راغلی ما ورته کوم دین خو چې دی یوازې داسې نه دی چې قرآن کریم ټوله مکمل کړی دی خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حجز د غونه نور دی نو هغه په امر سره مراعاته یې نو ګوره احکام او قواعد دا قواعد چې پیاجي هغه خو دا د دین احکام یو څه په قرآن کې په صراحت راغلي دي په هغه څو طریقې چې عبارت الناس و اشارة الناس و اقتضاء الناس دي یو څه په احادیث کې راغلي دي یو څه بیا قیاسي احکام دي قیاسي احکام هغه دي چې مجتهدین ورته ناست دي بیا یې استنباط کوي نه په قرآن کې نه په حدیث کې ستا حکم راایستلی دي امام صاحب دغه حکم دي مجتهد امام صاحب په مذهب په قرآن شریف کې نه په مذهب قرآن خو علا کلام دي دلته خدا خو علا پاک صراحت بیان کړی دي په احادیث کې نو د امام صاحب مذهب نو یا حدیث خو د نبی علی سلام څخه سم نم صراحت راغلی خو چې یو حکم په قران کې نه په حدیث کې نه مساله پیش اسوله په دغه ځای کې برا وسکه امام صاحب تر اساس د چل مزد هغه ته قواعد معلوم دي الا پاک قواعد قران او حدیث او شو دي دغه قاعده دروې دغه حکم دغه آیات راوځي دغه سوای د سړي قرار سترګو چې شکا وای دا خو لکه یو شی چې پټ در خاور لاندې بل را پورته کې دار کوم پیدا کې ماهر نو دا استنباط پر قواعد دا قواعد ما دا قدر یادو چې علاوه د احکام دلال او د قواعد دلال قواعد مهم علماء او شول دي چې دغه قواعد پر بنیاد باندې د اغه احکام چې په چا کې نه په قران او په حدیث کې استنباط کولای شي په اغه استنباط احکام کې برام امت بار څوک د امام شافعي سره پر مسلک څوک د امام ابو حنیفه رحمه الله پر مسلک یا په دې احکام کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث په شکل متعارض راغلي یو حدیث یو رقم وای دا بل رقم وای دلته بار اجتهاد ته ضرورت ده یو حدیث وای چې معنا سړی رکوع ته ځل لسونه پورته کیږي سم دم صحیح حدیث دی روایت سي بل دا غره کم حدیث پروت یغه یا مرچ په نبی علی سلام چې موږ کول لسونه نه پورته کوسی دا کی رکوع وس دا حدیث ته پکې دا څه پکې دواړه دی نبی علی سلام چې روایت پر یو لاسوک نشي ولا چې دا غلط دی بارن څوک قوت او ضعف ته زیاره ده دې سړی چې روایت کړی دا قوي سړی ډیر تکړه سړی بل وای دلته مجتهدین او تزورات سچ مجتهدین د حدیث توازن سره وکي ان د امام ابو حنیفه رحمه الله اجتهاد دی ته ولاري چې دغه حدیث چې د نبی علی سلام له سنت نه پورته کول دغه حدیث مؤخر دی په مؤخر حدیث عمل کې مقدم منسوخه سوی دی انور بیا چې یا دغه بل حدیث مؤخر دی د تاریخ اختلاف دی ان اوس د اجتهاد مسله رااله کني حکم خو په حدیث کې دی پروت خو دواره پروت چې په کوم یو عمل وکم تعارض دغه ته ویل کیږي نو په متعارض احادیث کې موږ اي موت ضرورت لرو یا په هغه احکام کې لرو چې هغه سره په قران او په حدیث کې نه هیڅ دی استنباط وکي خو کدا تعارض د فقهي هم قواعد ځان ته غواړي کدا هغه احکام چې دوی ته نه استنباط کوي استخراج د قران او د حدیث څخه کوي کدای اس په خبره په یوه استنباط کې د هغه څخه لکه سره چې زونه کې شیږي بل استنباط وکړي راشنه یې کې دغه قواعد چې د په دغه کې داخلي دي نو الیوم نن ورځ اکملته ما در پر کړی دی لکم تسره د ورځې ځای مې در وښو چې د ورځې څخه ډېر غټه زمانه مراده خاص دغه مزګر د عرفات نه دی مراد لکه مثال مې زوښتې په استلا کې هم درته وای نو نن وخت کې په نن زمانه کې اکملته ما در پر کړی لکم تسره جن کوم جنس تسې ام د قوت تلاري څخه چې غشتلې سواز تر قامت مو څوک په قوت نسمح وکولی قوت الا د اجند لور لور ورکی ام د احکام او د قواعد دلاري احکام اغه د قران او په حديث کې بیان سوی دي د قواعد دلاري اغه چې استنباط ته ضرورت لري نور دي ته ضرورت نشته چې برادي وي خلاص کوم حکم په دنیا کې به شي علما یې حکم ورکوي چې وایي د حکم دا کما مساله چې وایي شي کما واقع چې به شي حکم یې دلته ست یا په صراحت په قران او په حديث کې یا په استنباط باندې ست استنباط کې نه ده خلاص فسال فاق وي واتممت ما در پر کړی دي علیکم پر تاسو باندې نعمت چیز ما نعمت زما نعمت بیا د قسم دی الا فاک دلته یادی یو دنیوی نعمت دی او بل اخروی نعمت دی دنیوی او اخروی دواړه چې شته غدر پر پرسی وي دنیوی نعمت چې دلته پر دی هغه خوم دغه چې د مخ کې اتمام ته لکم جنو کوم هغه یادی په دنیا کې چې دی د نعمت د اسلام دا پرس خو قانون درته جوړ سو کنه سو جوړ خدا دې دا شیان درته پر بیان سی وي د اخرت په لحاظ باندې هم دواړه سی وي نو د احمال او د احکام او تکمیل وکړسو او دا غره کوم دغه دنیوي انعام چې بیا دی هغه هغه قوت دی لکه مرکه چې دوی خبرې وي د جنو کوم سره خو مال جن د دوه ارخه څخه هم د قوت تلاري کامل هم د احکام د لاري نعمت هم دا غره کوم دی الای ما د نعمت در لره درک هغه څه معنا د قوت تلاري د دنیوي نعمت چې غشتل تو مې درته وسه کافر نه بریج ور سره جنګېدلای شي د زغاستي ضرورت یې نسته پک شي کې او د اخرت تلاري معنا احکام چې دښته اجنات په وګټه هغه درته بیان سوي دي واتممت ما در پرقي عليكم پر تاسې نعمت یې زما نعمت ام دنیوي دنیوي کوم نعمت لکه د جنکم سره چې ویل چې قوت یې درلره کې په دنیا کې ته وس دغه نعمت لري چې مستقله ژوندۍ کولای شي ام د اخرت تلاري د نعمت پر کړس اخري وی نعمت هغه د چې احکام د په جنت په ګټه لای شي روا او ناروا مې درته وښول د سینې چې بار شي ارني کا کول ته واده سي دي یا چې ارکم شین تا خورا غسي دي هغه نعمت اخرت تلاري خدای د احکام چې الله را کړی دا مې درلره دا نو نعمت څه ام عام نعمت مراسو کو دنیوی دي که اخروی دي دنیوی چی شي څه دنیوی دغه قوت دی په دنیا کې ست زندگی پکې اخروی چی شو احکام الهیه دي چې را راکړ ورغضیت او ما خوش کړی دی الله لکم ست چې د پار الاسلام اسلام خوش کړی دی څنګه په داس حال چې د اسلام نو دینن دی جن و بولی د عمل د پار عمل په وکه دی اسلام جن ما درته خوش کی ته جت څه مطلب یاد دی چې د اسلام جن الله انتخاب کې تر قیامت پورې دا چې دی کړ د نبی علی سلام په ژوندۍ کې ام ولاکه بدل سره ما خوښ کې په ګردو ادیانو کې بس کله د نبی علی سلام تر ژوند ورسته دی ام علاوه ما دا غږ خوښ کې بس بل نه راځي سمانه چې نبی علی صلاتو والسلام ژوند دی دا نشي کېدلی چې دغه جن دی منسوخه سی په عوض کې بل جن راشي یو خدای دی چې یو آیات منسوخه سی په عوض کې بل آیات راشي دا نه دا خو کیږي یا چې ګر سره د اسلام جن منسوخه سی په عوض کې بل جن راشي دا غس نشي کېدلی علاوه ما د اسلام جن خوښ کړی بس دا جن دی د نبی علیه السلام په زمانه کې دا جن نه بدلیږي کله نبی علیه السلام رحلت وکي بل نبی نه راځي چې درته بدلی کې بیا غیر راوړي کدا هیڅ خبره په وس واس د نبی علیه السلام تر رحلت وروسته بل نبی راځي نو جن خو به نبی راوړي کته وا ولي خو عیسی علیه السلام راځي دا غو جواب دا دی هغه په حیث د نبوت نه راځي چې بل نبی هم جن میراوړي دي په حیث دې راځي چې د نبی علیه السلام جن عملي کې نو دا خبره مکمله سو چې ورغضیت ما خوش کړی دی الله ویلکم ستاسې د پاره الاسلام دغه اسلام دا مې خوش کړی دی جنن په داس حال کې دا ستاسې د پاره جن ستر قامت نه د پیغمبر په ژوند کې ولاکه بدل چې پیغمبر چې ژوندې دا غدین دیګر د ټول کې بل جن جراوله نه د پیغمبر اوسه چې بل نبی په حیث د نبوت راوړي شي سید عیسی علیه السلام براش خو په حیث چا نه دی د نبوت چې ستاسې د پاره نبی هم را لېږل سوې بل جن مې راوړي دی دا غره کم راځي په دې مزه کې ته چې دی راشي د عین لکه د نبی علیه السلام امت چې په دې قران مکلف دی دغه څه مکلف دی د ویل چې یا زه خو نبی هم زه خپل جن ځان ته لرم زه خپل هغه انجیل چې دی هغه زه دلته عملي کوم دی مکلف په دغه دی نو ما در دا جن مکمل شو الله ما داسې شته پاره خوښ نو دا گرد بشارات پا پسی و در دا وسر چرا روان و سو زیر یا دلتا ذکر کرده اول زیر کمو چه کفار ستا دا جنان امید سو بد لوای نیست باچه لوای نیست بل داو چه جن می در مکمل که ام دا قوت دلاری سم دا احکام دلاری بل دادی چه نعمت دی داست ایست دا پار ام پا دنیا که چه قوت دایو نعمتی چه سری غرسل توب و در دا خبل دشمن مقابله و که او پا آخرت که پارم نعمتی چه احکام در تستا حق و باچه لار الا در تا بیان کرده بل دا جن الا در قیامت خوش که پا بدل که بل جن بیاد سوک نسی را وستلی نبل نبی د جده پار بیا راځنه وبد ختم سو پر دا غزای ادي یا نم بیا چې په خو ما یو جن بل جن جنم پر دا غزای باندې ودرې تر قیامت به داږي اوس هغه گذشته کې په دغه آیات کې کوم خبره ترسه دی غیث یو مسله پات ده یو صحابي پښتنه هم وکړه د نبی علی السلام سره یا رسول الله مشکور دی ورته سفرونه کو په دې سفرو کې گای گای داسې مشکل سره مخ شو د لوج سره چې په خدای کوم قدم دام تر ګام کې ریږي د مرګ سره مخ کیږي او روا پاک شی امنی دا مای تچ ده دا چې مردار ورته دا مشته څه وخت جایز ګرځي کنه ګرځي چې بیخو په خو خو جایز کدی خوړل چې خپل به یو حیوان مردار سوی هغه لا خوړی برای دا نو خدای په خپل الله سو جلی دا نو شیرین خوشی دا شی هم بیوي برای بیا تر واکیږي کنه را واکیږي نو هغه احکام چې مال فجا بقایا برخه کې واست تکمله د چیر احکام ده تکمله خو دغه ځای پات و چې دغه شیان خو حرام سره کومې ته و دم به لحم الخنزیر وي ته الله سما سوا د بل چا پرنامه چې شي سوې زف حسوي خدا ګرد ناروا و کنه و نه چې دا ناروا و دا ګرد مر ناروا دي الله دا د جواز ځای بیا بیانې فمن پس هغه څوک اغتر چې دی مجبور کړی شي فی مخمسه په حالت کې د زیات لوج مخمسه دغه حالت ته ویل کیږي چې دغه نه لوږه راسي انسان د چا سره مخ شي د هلاک سره مخ شي برای که دغه مردار غوښه پاره ځکه حیادی یا خر مردار سوی دی یا یو پس مردار سوی دی بل چې غوښه ناروا دی دغه غوښه موجود دی بل هیڅ شی نشته دی ورته مجبور دی کنه ملکیږي په دغه حال کې دا ته حالت اغترار ویل کیږي د مجبوری حالت د مخمسه حالت دا سوی فمن فسحق سوق اغتر چې دی مجبور شي فی مخمسه په حالت کې د زیات لوږه غیر متجانبین مگر وہ شرط لري په داس حال کې غیر متجانبین چې دای میلان کوونکی نه وي کژې دونکو نه چاته ی اسم و یو ګنات ګنات وخت اسمه کول کیږي وجه خو ډیر اخستی دی دلته چې دی دغه مردار غوښ پاتس ولې دغه پس دی مردار سوی دی پروت دی وس د یو ګنا داده چې دی د خوند لپاره چې یاره وس بنو خوند پر اخلي وس په شد کبابونه په خیدا یو رقم ګنات بل بیا دا ده چې خوند ته دغه نه دی زیان تللی و دې ته زیان تللی دی چې نن خوره واسي وي و مستا کار په نیمه کیلو کې په خدای چې درې څلور کیلو ځنی و نه خورم کې پرېږم د پسوش بیا مشته چیر رسیږي اوس له عجبه را ته راواد نو تجاوز د اسلامي حکم په څو طرز کېږي په دوه یا د خوند نه تورته کې چې زه پر دې خوند اخلم نو ناروا چې سړی کې د خوند په نیت به کوي نو چې خوند پر اخلي خو مرمدار پرازي او له پاک حرامي کېږي د خوند نیت به امن لري او د تجاوز تر اندازه چې گزاره دې په نیمه کیلو کې بالا بنو نور نه خوري نو دوه کیلو به نه خوري چې بار دلته ارمان کاږي نو علاوه غیر متجانب په داس حال کې چې دې تجانب ونه کې تجانب کژوال میلان تجانب ونه کې او چاته یې اسم نو ګناته معنا نه به د خوند نیت تر کې چې خوندونه به پر اخلم نه به د ډیر نیت تر کې چې ډیر به خورم فقط به دغه سوې چې الله پاک خو خو مې ځنی ګرځي په خدای کې مخلوف ورو عزیز مګر چې د مرګ سره مخې منو څوک هم خو مجبورې ده نو خبره که دایس پو یه جی مجبوری دنو بیا که وامنو اخلاص داخل یاو دا جواز لار پیدا شد بل دادی چیز ما ضرورت پا یواگ والا رفع کیجی یواگ والا خرم که پا دوی و دوی خرم بالا بود خرم نه دا غصره اینو دادی متجانب پا گناه تا نسو زانی را وسط یه نه دا خوند اراده لری نه دا دیرشت اراده لری فقط تخپل جوان بگه اخستی دا غره کمی نو سوک چه مجبور سی پا دا از خاصا دیر الوجه که غیر متجانب پا دا از حال چه دی میلان کوین کنی لی اسم گناه لر گناه یا دا خوند یا دا دیرشت فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ نو پروا نه لري فإنه بشك الله الا پاک غفور بخشون کی دی الا پاک د دغه غلطی به ورو بخشي کچیر څنګه وسوله د اندازه خنوم شوی سم اشکال نشي کولی چې د دې سی ورږي دی چې مرګ ته نږدې دی مرګ په بجا خستی دلته دغه اندازه د اسړی لګولې سي چې یار دغه دوه نه تدار به بس کید دغه بالا زره چې دغه نو بره ما د پاره بالا بده خامخه ګواله کوم بهش راځي کنه راځي په دغه دستي غفور وسره کشه چې کېدای شي ستا به درې ګولې بسیږي او تا به سم اټکل لوی لګولې څلور ګولې به دې کړي. دا یوه ګوله جاله وایي زه نه را ګرځم چې تا زیاته خوړلې ده ولې دلته نه څو ترازو پروت دی چې زما د نس ضرورت دغه نه دی دغه دغه نه قدر ورور واچو. کېدای شي د سړي چې ګوله جوې بالا وخوړې سي نو په شک الله پاک غفور دی. یو خو چې ناروا غوښې وخوړې الله وایي زما د طرفه درته عفو ده. بل په ناروا کې چې هغه دقیق معیار نه کوي مراعات یو ګوله درسره زیاته شوې ده الله وایي زما د طرفه عفو ده. رحیم الله وایي یوازې مغفرت نو نه دی رحیم الله رحمت کون کی دی دا نعمتونه نو در باندې زیاتی ستاسو استحقاق به لاش یاندر لره در کین که دا سب خبر پویږي نو د نن په آیات کری مکه چې دی یو حکم دا احکام وس شبرون چیر سوی د کملې په توګه د آیات کرا لی په منی خطر کې مخمسجن په دغه ټوټه کې چې هغه شان خوراک ګرد حرام بو نو نه یوازې دا شان حتی شرابم دا رقم چې د انسان د زندګی خبره رااله وای پاره ځکه داسې دی د یو انسان اوبه لیرې پرتې دي داسې یو ګوله وبری په ستونې کې بنده سوه چیرېدل نه پر هلاک دغسې وبېرېدی نه یاده کرنه کې وخواته دلته دغسې چې سا بنده سوله چې اوس ګوله څنګه تېره سي بل شی نه وره مړه که زه دلته شراب راته وبری وچرله هغه ګوله یې په تېره کړه دلته هم دی الله پاک معافي خو د مرګ سره مخ شوه. ګوره په دغسې ځایو کې دا شی معاف دی حتی د انسان زندګي او حیات کې دی الله عز وجل دونه یو رحیم ذاتي دونه غفور ذاتي فقه مسله راوړي وای لوړه ډوډۍ پرته ده دلته به غټ قرآن شریف پروت ته چې هر ځل اصل ورغځې دونه کدر ځای باره پاتې چې باران ډوډۍ ته هېڅ نه رسېږي که ورغورځېږه نه ورسېږي وایي خو قرآن شریف راواخله دا چې کښېږده باره کرافر ودرېږه باره بیا عادي راواخله. دلته دا د اهانت په نیت پردرېږه د سپکاوي په نیت خو نه پردرېږه په دې وخت خو هغه د دې مچیه ایمان دې باندې لیکن چې د حیات مسله ستاراله چې برا مړ کېږم بله لار اده نشته په دا صورت کې اړیکه کولی شي یا قران کریم دی زرګری قران کریم دی ته چې لاو باندې وشته کېدل په خو دا خو قیمتي دی په لکو دلته ته خو بخښست چې دلته کزه به داسې په جامع اجد قران شریف ته تکشیر چې راکښنه مخ مسلمانان خبر څه شي نه ولا کې وویني خو دې عدالت به درته ناس ته کړی بي نو وای دا قران کریم تر سر لاندې کده سړي خوب دروند ونه چې یاره د سره راځه کاج په خدای کا په خبر سره تر قربچا لاندې کې پر پریوزه واره خو نشته د قربچې سم راکشي ته پر پروتې واره خو نورای وشيږي. ګوره د انسان هغه مالی ضرورتونه د انسان حياتي ضرورتونه دغه نه په دې جن کې په نظر کې نیول سی وي الله عز وجل د خپل رحمت مخې دا جواز ورکړي دي. نو دغه د خنزیر غوښه یا د مثال په تور دغه میته او مردار یا چې د بل پرنامه الاله سوي د الاله سما شو دا ګرد په دغه صورت کې جایز دي خو شرط الاله بیان کې کوم شرط بیان کې غیر متجانب دي اسمن چې دوی به ميلان کوم کې ګناه ته نه ګناه معنا یا لذت یا په مقدار او په اندازې کې ډیرښت دي نه به ډیرښت کوي نه به د لذت نه تورته کوي بلکې د چانت به دي د پاره چې مازی ژوندې پاتې شي. نو الله عز وجل دې موږ ته ست د احکام او د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.